सख्त जुर्म याद रखिए, इसलिए कि बंदूक के हक मारने में शामिल होता है। आइए इसी तरह जो है जो चीज हम देखते हैं जिसको हमने जो है मामूली समझ लिया, जो ऐसा गुनाह है जो नहीं करना चाहिए, उसमें चौथी जो कैटेगरी है नफ्स जिंस जो है शर्मगाह का मामला, जिंस का जो मामला है उसमें सबसे पहली चीज जो है वो है जिना। जिना को आज हमने जो है मामूली समझ लिया। जिना का क्या माना होता है? वो इंसान जो निकाह की बात अपनी बीवी से जो अमल करता है वो बगैर निकाह के किसी औरत से करे, उसको जिना कहते हैं। तो जिना जो है ये एक बहुत सख्त अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके ताल्लुक से जो कुरान ने फरमाया और सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत 32 में कहा, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसाअ सबीला, खबरदार जिना के करीब न जाना, ये बहुत बुरी राह है। और जिना की सजा क्या है? जिना की सजा अगर गैर शादी शुदा हो तो 100 कोड़े और शादी शुदा हो तो कत्ल कर दिया संसार। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम देख रहे हैं जिना हमारे समाज में फैलता जा रहा है। जिना को फैशन और आम बात समझी जा रही है, लोग जिना कर रहे हैं और इसको मामूली भी नहीं समझते ना, इसका शऊर बच्चों को दिया जा रहा है कि ये क्या है। और ये टीवी और मीडिया ने जो इस चीज को बहरहाल एक वबा की तौर से, एक बीमारी के तौर से आम कर दिया है। तो जिना बहुत सख्त जुर्म है लेकिन आज इसको हम मामूली समझते हैं। ठीक, बहरहाल पांचवी चीज जो गुनाह है जिसको हमने मामूली समझ लिया, जो पांचवी कैटेगरी